بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت ابا رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال ذي فرمائي كنت مز مع النبي الله صلى الله عليه وسلم ذي نبي كريم عليه الصلاة والسلام سرى في مسير له پيو سفر دا غي کې فادلجنا ليلتنا فادلجنا ليلتنا وای ز پیاو سفر کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره یو شپه زمونږ داسې په تیار کې لاړو مونږ یو شپه داسې په تیار کې لاړو د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم سره ادلاج وی سیر اللیل د شپې تلوتا فادلجنا لیلتنا د شپې لاړو مونږه د شپه د مونږه حتی اذا کان فی وجه الصبح تردی چود اللہ حبیب فی وجه صبح یعنی پاغا مخامخ د صبح کی یعنی بس سبارا خطو تا سلگ وقتو او پیش منے ورانیز دیو عرسنا نمونگ دا آرام دا پار دشپی پاخر ایسا کرا کشو اتعریس در تبار بار تیر شوه چه دا نزول دا مسافرین و توی پاخر دشپی کی دا آرام دا پارا فغلبتنا عیوننا غلبکڑی و پمونگ استرگو زمونگا حتی بزغت الشمسو نور روختو دنور دی اول راحتو تسوی بزغت الشمسو اول کی نور روختو قال فکان اول من استيقظ من ابو بکرن اول زمونږ ناغ چې را ویښ شوي وغ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وکنا لا نوخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم ومونږ چې مونږ برا وی خول نبی الله صلی الله علیه و علی وسلم مم منامه د خوب دا غوینا حتا یستیقظ اذا نام کلش بودو شو تردی چې پخپل برا بیدار شو او دا وی خول وی زکنا چې دای وی اسنه په خوب کې ورچرته وحی نکیږي امون پاغه کې خلل واکین شو یادا دا چیا سیم د موز وخت له نوې نور راحت له د سبا وخت وسیم لاړو موز قضا شو رج په چانور روخي دي ته چیا سیم قضا شوه نو سره راوي خوم پر دې او سات پس به راوي خکم ثم استيقظ عمر بیا را بیدار شو عمر رضی الله تعالی عنہ فقام ادردو د نبی الله صلی الله علیه وسلم صرف جعل یکبر شورو شو عمر رضی الله عنہ چ الله اکبر الله اکبر وی ويرفع صوته واذرا پور تکړه او حتا استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې راوی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما رفع راسه چې سر مبارک را پور تکو ور الشمس نور وکتو قد بزغت چې دا خرا حتل فقال ارتحلوا ودي زنسي فسوار بنا نور روان شو پمون سره حتا ایدا ای بیزت الشمس نور سپین شو او درا خطو غزړوال ختم شو نزل الله حبیب د سورلین کو شو فصلى بنا الغداتا فمونګه د سبا مزو کو فاتزل رجل من القوم اڑخلش یو سره د قوم نالم یسلم انا مسره مزنو کړه فلمن صرفا کل چې د مزن د الله حبیب رو ګرځیدو قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته يا فلان فلانيا ما منعك شي منه کړه تالان تو صلي معنا دا چې تاسو موږ سره مشکړه وي قال يا نبي الله اذا الله في غمر اصابتني جنابت ما تجنابت رسيدله فامره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب ورته حکم کو فتيمم بالسعيد تيمم والو فخورا فصلى ومزوكو دیکي جواز دي چې جنوب کله د عبود استعمال نه عاجز دي يا وبشته دي نه نو دیمم تيمم وي او د جنابت او د اودس تیمم یو شانته د سفرک پکې نشتا څنګه چې د اودس د پاره تیمم طریقه دا ناغ شاند جنابت د پارم دا ثم عجلنی فی رکبی فی رکبن ویڑوان دیولی گلم زپیو کافل کی سخلقو کی بین ایده زان نمخ کی نطلب الماء مونگو بلٹولی ایتا سلار شایو بولٹوئی مرگری تگی دیو بنشتا وقد عطوشنا عطشا شدیدا او تگیشیو مونگ پتکی تگی کی دو سخت سرا فبینا نحن نسیرو پمند دی کشی مونگتلو اذا نحن ناسا پی مونگ بیمراتن یو زنانمو کتا سادلتن شرازون ڈکڑیوی رجلی حاخ پی خپلی بین مزادتن پمند یو دو غٹو مشکونو کی اے مشکونے پا اخرا تڑلی غٹ غٹ درانه دو بو الک څنګه پسورلی بنی آدم نالی زنان ناس تیخ پی رازونڈی کڑی فقلنا لها نمورتو این الما کمزے کی دیو بو قالت اے ها داوی پا مانا دا حی ها تا حی ها تا دے اے تازو دا مطلوب نلری اے او بکم زیکی لری دی لری لا ما علکم نشت دی تاسو سرو بحاضر یو نقریبی قلنا منگوی فکم بین اہلک و بین الما سمر فاصل دا پمنس دا اہل ستاکیو پمندو بوکی ستا دا کورو دا اہل نو بسمر لدیدی قالت مسیرت یوم و لیلت دیوی و رضی و شپی عمر منزل لے قلنا مورتو انتولقی الى رسول الله راش منسر لارش رسول الله صلی اللہ وسلم تا دا زنان خود غوخ کی مسلمان ندا قالت وما رسول الله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا سوکوی فلم نملکها من امر هاشم مونگا مالک او نگر زول دیلر دکار دین دسشی مونگ صدا سی جواب ورنکو حتی انتولقنا بیهی تردی چی مونگ دا بوتلا دامد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوتلا حتى ان تلقنا بها بمتلذا فاستقبلنا بها نمخامختم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصالها نو داغین ته پوسو کو فاخبرتو مثل الذي اخبرتنا دې دا الله حبيب له خبر ور کو په مثل لا چې موږ له خبر را کړو واخبرتو دې ول خبر ور کو انها مؤتمتن چدا خاوند د یتیمانانو دا موته ماتون مانا سوا ذات ایتام دا د یتیمانانو مور دا لها سبیان ایتام او د دې د پار ما شومان د یتیمانان د دې د پار ما شومان د یتیمانان دا خبر دی نبی کریم علیہ الصلات والسلام تورکو چې د دې ماشومان دی یتیمانان ادا تمر لری دای د پارا او بوت تلوا دمر لری دا غید پار دا او بوت تنی وا فامر بروایتها حکم یو کو جدید او بورو دو اخبار کی روایا اغوخت وی چ پاغي او براڑی فونی ختن اغ کینو لشو فمج في الغزل ويني العليا ويني فمج مجدي ته وي چوب په خلي کې داسې اوتاو راتاو کې به پس کې ورپوک وي او عزدا عزلا وعزلا وين جمد عزلا دا او دا د مشک غلان دی نئی بوجی لوئی چی پاغی و بروزی او دا کل دی پورتا نئی خلیتم عزلا وئی ذکر روایت کی وئی عزلا وینی علیا وینی آغا خلی و بوجی برا فمج جاید اللہ حبیب صوبرا واغستی اخلقی کنگال کی وئی چولی او بے ورپکوالی فی عزلا وین العلیا وینی پاغ بجو پورتنو ددی دوانو مشکنو کی ثم بعصا بی روایتی او بے ددی عبور اوڑو والاو پورتکو ویرازہ اسکئی فشر ابنا نمونگ عبوس کنی ونحن اربعون رجلا مسلويخ کسانو عطواشن تگی حتى روینا تردی چه پوبوخ مارشو وملعنا کل قربت معنا او ڈکو مونگ هریو مشتی مونگ سرو دوبون مڈکو اداوت نولوخه وغسلنا صاحبنا او مونږ د غسل باغ مرګري د مورکی چې تعالی جنابت حاصل شوه ته په غسل کا غیر عنا لم نسق بعيرا د عمر د چې مونږ او خوبن کو وخان مو بنکل وهي تكاد تنزجر من الماء او دا مشکونان قریب چې سم چاو دلې و دو بود ډېر والي د وجنا یو زره کم په کرانغه یعنی کس کئی دی المزادتین المزادتین اغا مشکون یادی ثم قال بیا نبی علیہ السلام وی نبی علیہ السلام وی هاتو ما عندکم روڑی هاغا چتاو سرئی فجمانا لها راجم کومون دي ته من کسرین د ټوکړو د روټاینا و تمرن نو د کجورنا و سر لها سرتن و سر لها سرتن او دي تاغا داسی یو ګوډي او هميانې تیلې کې وتړل شول فقال له هذه توي اذهبي زا زت زا فاطعمي هذا عيالك او دا دې غبچو تورکا دا دې بچو تورکا دیتے س کپڑا کی ستیلی کی دا او تڑل ورکل وعلمی پوش انا لم نرزع ممائک منگا کمین دکڑستا دو بونا تگور پوحشا منگستا پو بو کس کمین دروستے او ستا او بو مکمی کری ندی بلکہ اللہ منتدو بو انتظامو کو فلما اتت اہلہا ارکل چدارا غلی وخبل اہل تقالت دی بھیلیو لقد لقیتو اسحر البشر و ایخ قوم تیوی ده ملاو شم دی او دیر لوی جادو گرد بنی آدم و سرال عیاض باللہ او انہو لنبیون یادا چی دا جادو گرنده پیغمبرو کم از عمل کسنگ چی غگمان کئی کان من امریهی دیتا و زیتا او داغ دا کار نداو دا اغطول خبری ایتو کیم فهد الله ذلك الصرما الله هدايت کړو ذلك الصرما سورم وای کورونو جمع شو ته چې اوځي کس کورونو راجم دي او یو محله وړو کې غونته کله ته جوړ دے هدايت کړو الله ذلك الصرما دغه جمع کورونو ته بتل کل مرعتی د دې زنان د وجنا فاسلمت نرست دیم اسلام روڑیو و اسلمو او غیم اسلام روڑیو و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم الحنزلیو قال اخبرنا النضر ابن شمیل قال حدثنا عوف ابن بی جمیلت العرابی عن ابی رجاء العطواری دیم ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال نے فرمائے کنا ومغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرا فی سفر پیو سفر کی فسرنا لیلۃ المغد شپیت لی وحتا اذا کان من اخر الليل تردی چود اخر دشپینا قبیل الصبح مخکد سبانا وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة ان المسافر اهلا منها تردی چې د سبا نمخ کیو نواکی شومون په دغه واکه کې دواغه کې چې نشته د واکې کې د مسافر لره خواګه داغنا ایټول شپچا شوګیره کړی نو دل دې د ايش نه خوښ شې دی وای چې مالک سره لګولې دې سوي دې وای چې مالک سره لګولې اباز صحابو د الله د حبيب نه مطالبه م کړي وا یاره قربان سړي شي وکړي اجازه مو فرمایلو پښمنه چې سره لګو تعالی حبیب یاری کوم چرته ودن شي نبی را الذی الله نو بی غمو د شي زو مرا پاسوم فما ایقظنا الا حر الشمس و نور او یخکړی مونږ مگر ګرمي او رڼا دنور چې دنور رڼا را باندې ګرمي ولګی دا وساق الحدیث بنه حدیث سلم ابن زریر وزاد و نقصا اس زیاده و کمی پکی دا الفاظ اکڑه وکال فی الحدیث او پا حدیث کی دا سیوینی فلم مستقض عمر ابن الخطواب کلش راویخ شو عمر ابن الخطواب رضی اللہ عنو ورام آسواب الناس ویکت لغا چی خلق لکم حال رسیدنه وکان اجوف جلیدن اجوف وی اوچت آواز والا لوی چی ده دی خیط این آواز روزی اجلید قوی تا وی اجوف آغا چا لوی چی ده خیط این یو تیز آواز روزی او دا جلیدن پا مانا ده قوت و سخوانی ده وکانا اجوف آغا پور تا آواز والا و جلیدن او سخو مضبوطو فکبرا ندا الله اکبر ورفع صوته بالتکبیر او پورته کو واس پ الله اکبر حتا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دې شرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدت صوتی د وجد سخوالی دا آواز داغنا فلم بسته قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم کل چراویخ شو رسول الله صلی الله علیه وآلی وسلم شکو الیه الذی اصوابهم دیور تا شکایتو کداغش دیلکم تکلیف رسیدلو مستقضا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الى دویرا از ضرر نشت پتا سو خوب کی وای او د وای غافل وای نو کو سوک داس په خوب کی او د پات شو کله ناکل او عادت نه جوړ کړي بنی آدم کمزور شرا پاس د مست قضا شوه نو بس په خوب کی ګنا نشته اوس پد بس خو شرا پاس د نو دے دی اوس دا مز قضا رو ګرځي ارتحیدو دیدن الارشی وقتس والحدیثا او حدیث ذکر کو لکا سنگ چتا سمخ کیو آوریدو وبه قال حدثنا حداب ابن خالد قراتسنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمایلی من نسي صلاه چان چهیر شموز اے بنی آدم دے هیر او بس مست قضا شو فليصليها نموز دیو کی دلرا اذا ذکرها کل اشرایات کی لا کفارت لها الا ذالک نشت بلس کفارت دید پارا مگر داد شرایات شلن مزدیو کی قال قتادتو امام قتادوی اللہ وی واقیم الصلاة لذکری او پابندی کو پا مزد وجدی آداء زمانا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا نبي عوانان قطادتا انانس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لا إلا ذلك وينشت ده كفارة ده لرم اگر دغدا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم من نسي صلاة تشير قوم زو نام ان ايات ودشو فكفارتها نكفاره دارا اي يصليها اذا ذكرها دا مزدیو کی کلی چرایات کی و بیهی قال حدثنا نصر بن علی الجهزمی قال حدثنا یوی قال حدثنا المسنع ان قتادان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد احدکم عن الصلاۃ کلی چودشی او پتاسو کی دمنا و غفل عن آیات غافلشی فَلْيُصَلِّهَا نُودِي كِي چِكَلِ رَايَاتِ كِي فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا پدی کی د مسافر د موز او داغه د قصر داغه ذکر درتا مصنف رحمت الله علیه کوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت چی بی بی فرمایلی فرضت الصلاۃ رکعتین فرض کړی شو مزد دو رکعات فی الحضر والسفر په حالت دی اقامت او سفر کې فوقر الصلاة السفر برقرار پاتې کړې شو مزد سفر وزيد في صلاة الحضر او زیاتواله وکړې شو په مزد اقامت کې یعنی سلور رکعات شول فرض وبه قال حدثني عثمان وبه قال حدثني عثمان حدثنا ابو طاهر وهرملة بن يحيى قال حدثنا ابن ابي يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دي فرمایلی فرض الله الصلاه فرض کړه والله مصحينا فرضها کله چې فرض کړه دو رکعات ثم تمها في الحضر بے پورا کو پا اقامت حال کی فوقر الصلاة السفر او برقرار پا تکڑیشو مزد سفر علی الفرید و تلولا پا اغفری زیلن بنی بانی و بیهی قال حدثنی علی ابن خشر من قال اخبرنا ابن اینان زوری نروان آئیش رضی اللہ عنہ ان صلاة اول ما فردت رکاتین موزولا چه فرش دو رکاتو فاقر صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر برقرار پاتی کریشو مزد سفر او پورا کریشو مزد اقامت قال الزهري فقلت لعروة سما عروة وما بال عائشة رضي الله عنها تتم في السفر صد حال عائشة بيبي رضي الله عنها چدا مسپورا کئی پا سفر کے قال انها تاولت کما تاول عثمان دی تاویل کڑے لکا عثمان رضی اللہ عنہ تاویل کڑے او دام تاویل کئی لکا سنگا عثمان رضی اللہ عنہ تاویل کڑے او اے د علماء اختلاف دے چې سفر کې دا قصر څنګه دی امام شافعی رحمه الله وای امام مالک رحمه الله ويجوز القصر والاتمام قصر او اتمام دواړه جایز دي په سفر کې ک قصر کې ک پوره کې وی قصر افضل لے امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی قصر واجب دے او دا اتمام پورا مز پا سفر کی جائز نہ دے د بعضی صحابانو چې دا راغلي چې په سفر کې پوره موس کړي لکای شبی بی رضی الله تعالی عنها او حضرت عثمان رضی الله عنه نو دای رائے داو چې دا قصر جائز دی او اتمام هم جائز دی نو که څوک پوره موس کوي او قصر کوي اباد علماء دام ویلی خدا کا جوابونه علماء خوخکړي نه دي و عثمان رضی الله عنه د ټول مؤمنانو امام او خلیفہ او عائشہ بی بی دا د ټول امت مور وا نو ایدا ارزه کې دا رسول کا پکور کی چی شو کیو خدا جواب علماء خوخکړي نه دي بازو عثمان رضی اللہ عنہ په مکہ کې پورا مزکه کولو ته اهل به مکہ دا یو مسله ده چې چا په یو کلی کې واده وکړو او بسل ته د پاتې کېدو اراده ولرو دا ودا د کلی شو لکه خپل کلی کې سره پورا کای او یو بل دې ځان د فار کلی جوړ کو بس دا مستا کلی شو خدا جواب علماء خخکړه نه ځکه دا مسله دا سی دا چې څوک په یو کلی کې ډیر شونه پوره موج بکای کوا دې کړې کني دې کړیا چا وی دا د باندې شانو د وجنه دا سکول چې ډیر لر لر نه به خلق حج تراتل نو اسنای وای چې فرض موج خود وره کاته دې همیشه دا مختلف جوابونه علما وکړي عالمان وې دا ول خبره غوړه ده چې د دې پنځ قصر او اتمام دواړه جایزو نو کسو قصر کوي او کسو اتمام کوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب و زهير بن حرب و اسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن بابه ويز غرو اپر دو عن اهل ابن اميه قال قلت لعمر ابن الخطاب و ما عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تویلو چه اللہ وی فلیس علیکم جناح نشت پتا سگنا ان تقصرو من الصلات چه تاسو کموی دمزنا سلو رکات دوکوی قصر کوی ان خفتم کی اریگی یفتنکم الذین کفرو چه پا فتنکی بوا چه تاسو آگا حلق چه کافر دی فقد امن الناس خو خلق پا من شوه فقال عمر رضی اللہ عنہ عجبتو مما عجبت منو مام تعجب کرو داغن چتات تعجب کرنے فسالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذالک او ما تپوس کرو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندلی بارکی فقال صدقتن دا پا سفر کی سلور رکات دوکول صدقتن دا خیو صدقا و خیرات دے تصدق الله بها عليكم شي خيرات کړه دې الله په دې پتا سو فقبلوا صدقته نو دا الله دا خيرات قبول کړي صدقه قبول کړي ځکه څوک دې چاه دې نه قبول نه خفقي نو دا مسافر باندې او هديه دا وبه قال حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عبد الله بن بابيه عن يحيى على ابن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل حديث ابن ادريس وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وسيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يا اخبرنا اخرون حدثنا ابو عوان عن بكير بن الاخنس عن مجاهد بن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم فرض کرد الله موس پجبد پیغمبر ساسو في الحضر اربعا فحالت اقامت کی سرور رکعت فرض وفي السفر رکعتين او په سفر کې دو رکعات دی او په خوف رکعتن اچ کله یره د دشمن وای سره جنگ دی نو یو رکعات وردا صحیح حدیث دی د مسلم شریف او سلفو کې بعد په دې عمل کړي چې په حالت خوف کې به یو رکعات کوي سره سپوښوي او امام شافعي امام مالک او جمهور علما امام ابو حنیفه رحم الله وای چې صلات خوف په شان د صلات امن د پشمیر د رکعاتونو کې که مسافر نه او یاره د کلی کې دشمن راغې نو سلور رکعاته پکې یا کلی نه بار خوش شری مسافر نه او دوه رکعات فرض به پکې دوی ها یو رکعات وو په یو حال د احوالو کې نه کوي ادی په دې حدیث کې امام شافعی رحم الله او جمهور تعویل کړي وایي دې کې یو رکعات نه مراد د امام سره یو رکعات ته ها لکه تاسو ویل یو رکعات به امام سره کې دی بلاړ شی بیا براشه انور به یو رکعاتو کې نو د امام دوشول ادای بازار ځان له یو رکعت قضا را ګرځي پوه شوې په دې باندې او د سلف یو جماعت دې تلاړ دې چې نه حدیث په خپل ظاهر دې نو ای په صلات خوف کې د یو رکعت قائل لی ای په صلات ثوی په خوف په وخت کې د یو رکعت قائل لی داد اسحاق ابن راهوي د امام ثوري مسلک ده او صحابه کوم د غنو مسلک داده چې په خوف کې او رکعات سے خو جمهور دغه شان ویلي لکه څنګه چې تاسو اوریدل وبه قال حدثنا محمد بن مسنا او ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما اريد ريده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انا قال ان الله تعالى وبيشك الله تعالى چلوي دے فرض صلاتا فرض کړي دے مس پجبد پیغمبر ستا سپ مسافر دورکاتا على لسان نبيكم وعلى المقيم اربع نو مقيم سلور رکاتا وفي الخوف ركعتن او په حالت دی یری کیو رکات دی او بی قال حدثنا محمد بن مسنا او ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما كيف اصلي اذا كنت بمكه زبسنگ مسكوم شكل مكه مكرمه کی اذا لم اسلم على امام چکل امام سره مزونکم زخه مسافر قال رکعاتین وی دو رکعاته بکې د سرور رکعات مسکیو ادری رکعات حکمی گینا سنت ابي القاسم صلى الله عليه وسلم دا په سفر کې سرور رکعات فرض دو کول دا سنت دی دا ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن منهال الزرير وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد بن ابي عروبه وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي جميع القتاده بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعب بن قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب يا نبي قال صاحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكه ويمر غرشوم دي ابن عمر رضي الله عنهما سر فلارد مكي مكرمي كي قال فصلنا الظهر ركعتين منته مزدما ماس فخينو کو دو رکعاته ثم اقبل واقبلنا ما هو يا رام توجي شو مونغم ور سر رام توجي شو حتا جا رحله راغ خپل زه ته سفر کی کمزه او اغي لراغه وجلس وجلسنا ما هو کینا سمغ مرسر کینا سبحانت منه التفاتت فحانت منه التفاتت اے حاضر او حاصل شود دنا داسی التفاتتن قتل نحو حیث صلى آغا طرف لکم دی چی مسکر و فرحان آسن قیاما وی قتل سے خلق چی ولاړو فقال ما یسنو هاولا ودا کسان سکی قلتو یسبحون ما ورتوی دی سنت کئی قال وی فرمای لو كنت مسبحا کچر ما سنت کوله اتممت صلاتي نبيا هو به فرض مزم پورا کړي فرض به نماز فخين ري دو رکعات کول کچر ما سنت کوله اي يسبحون يتنفلون نفل کول او سنت موکده کول ویکما مسکول سنت نماوا مزم پورا کنے وے اصل کې بعضې د مسبحن معنا کړي په نفل سره هیڅ ما نفل کول نو د نفل په ځای به مې بیا فرض پوره کړي وسلور کنه لیکن وای دا خبره نشتا یبنا اخی و ایروار یبنا اخی ایروار انی صاحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی السفر و ایزد الله حبیب سره سفر کې مرګرشم فلم یزد علی رکعتین نه زیاتوال نو کړه په دو رکعات او حتا قبضه الله تر دې چې الله وفات کو و صاحبت ابا بکر او زمر غریشم د ابو بکر رضی الله عنه سره فلم یزید الا رکاتین اغم دو رکات نسیوا وال نو کړه حتا قبضه الله تر دې چې الله اغه قبض کړي و صاحب تو عمر او زد عمر رضی الله عنه سره مر غریشم فلم یزید الا رکاتین حتا قبضه الله ثم صاحب تو عثمان رضی الله عنه فلم یزید الا رکاتین حتا قبضه الله وقد قال الله تعالى الله فرمایلی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه داوی سنت دادی چې دا افدادی پری خودیشی دا په سفر کې دی سنت پری خودیشی او دې کې مراد د دې نفلو نا هغه سنن راتبه دي پیژنې کړه د ماسپخین نمخ کې سلور رستو دعا ما خام نه پس دعا ما سوتن نه پس دعا اده سبا سنت د الله حبیب نه په سفر کې پریخي او نه په حاضر کې پریخي ني اگورا مطلق نوافل په سفر کې بند دي ابن عمر رضی الله عنه په نوافل کول